aşağıdan gelir, ozanı gelir, topla fistanını, toz olur gelir, topla fistanını. Kaldırsam peçeni, baksam yüzüne, eller arif olmuş, söz olur gelin, eller arif. Vay beni beni de yaralar beni, gece uyutmuyor sevdalar beni, gece sevdalar beni. Yüce dağ başında yayılan atlar, yarimin yanına varmasın yatlar, yarimin yanına varmasın yanlar. Mezarın üstünde dikilen otlar, sızlıyor her yanım yar diye. Sızlıyor her yanım yar diye diye. Vay beni de yaralar beni, gece sevdalar beni, gece.